120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut zabójstwa dla kobiety, która zadała 10 ciosów nożem 28-latce, raniła także nastoletniego chłopca. Polscy strażacy, którzy pomagali gasić ogromne pożary w Szwecji, są zadowoleni z tego, co udało im się zrobić. Ich misja już się zakończyła. Ryanair odwołuje kolejne loty także z Polski i do naszego kraju. Prokuratura postawiła zarzuty 38-latce, która zabiła inną kobietę i raniła nożem 12-letniego chłopca. Tragedia rozegrała się w miejscowości Łanięta w Łódzkiem. Oskarżona uzbrojona w wojskowy nóż, miotacz gazu i wiatrówkę przez wybite okno weszła do jednego z domów. Zaatakowała 12-letniego chłopca i jego 28-letnią ciotkę. Kobieta zmarła, dziecko trafiło do szpitala. Wiadomo, że między kobietami od dawna trwał konflikt. O zarzutach informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. 38-latka usłyszała zarzut zabójstwa 28-letniej kobiety, usiłowania zabójstwa 12-letniego chłopca i kierowania gruźb pozbawienia życia mężczyźnie, który dokonywał jej ujęcia. Podczas przesłuchania stwierdziła, że nie pamięta przebiegu wydarzeń. Przypomina sobie, że wczoraj miała miejsce rozprawa przed sądem rejonowym w Kutnie, gdzie zapadł wyrok uniewinniający matkę 12-letniego chłopca, którą oskarżyła o zniesławienie. Jak twierdzi, wróciła do domu płacząc. Pamięć odzyskała rzekomo dopiero w czasie, gdy była zatrzymywana. Za zabójstwo kobiecie grozi dożywocie. Jeszcze dzisiaj prokurator ma wystąpić do sądu o jej tymczasowe aresztowanie. Polscy strażacy, którzy walczyli z pożarami w Szwecji, są już w drodze do Polski. Do Świnoujścia mają dotrzeć w poniedziałek rano. Przez 2 tygodnie z ogniem zmagało się 160 polskich strażaków. Kapitan Grzegorz Borowiec mówi, że udało się osiągnąć główny cel, czyli obronić jedną z miejscowości przed ogniem, ale akcja nie była łatwa. Bardzo trudny teren do poruszania się, dużo wzgórz, dużo podmokłych terenów też tam, miejsca, gdzie musieliśmy pracować. Ciężki taki teren do poruszania się dla ciężkiego sprzętu, który my dysponujemy. Wysoka temperatura i duży wiatr, duże takie silne podmuchy wiatru powodowały to, że walka z tym pożarem była naprawdę ciężka. No cóż, chłopaki dawali siebie wszystko i udało się. W gaszeniu pożarów w Szwecji brali udział głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, ale także z Mazowsza. Strażacy podkreślają niezwykle ciepłe przyjęcie ze strony mieszkańców. Ludzie przychodzili do nas, dziękowali nam za pomoc. Ogólnie byliśmy zaskoczeni taką otwartością. Dla nas to była taka dodatkowa motywacja. Chłopaki po prostu nie chcieli wracać z tych stref, oni chcieli cały czas pracować, żeby tym ludziom się jakby odwdzięczyć za to serce, które widzieliśmy, które nam dają. Przyczyną ogromnych pożarów lasów w Szwecji były nietypowe jak na ten kraj wysokie temperatury i mała ilość opadów. Według pierwszych medialnych informacji w środkowej części kraju spłonęło około 25 tysięcy hektarów lasów. Druhny i druhowie z całego kraju jadą na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku. W poniedziałek zacznie się tam zlot Związku Harcerstwa Polskiego. To jest dla nas największe i najważniejsze wydarzenie, mówi Tomasz Reimer, komendant chorągwi kieleckiej ZHP. To jest największe wydarzenie pod każdym względem logistycznym, organizacyjnym, programowym, wychowawczym. To jest sprawdzian naszej skuteczności na każdym szczeblu, od drużyny po kupiec, przez chorągiew, no i oczywiście główną kwaterę. Co sprawdzian możliwości i czy to, co do tej pory było ważne dla harcerstwa, no, ale jest aktualne, bo też sprawdzamy nasze zaangażowanie w działalność rozwoju metody harcerskiej. Zlot w Gdańsku potrwa 10 dni. Udział w nim weźmie 15 tysięcy harcerzy z całej Polski, także goście z zagranicy. Ryanair odwołał 6 lotów z Polski, m.in. z lotnisk w Warszawie, Modlinie, Krakowie i Gdańsku, a także 6 lotów do naszego kraju. Miały się one odbyć w piątek, 10 sierpnia. Jednak tego dnia planowany jest strajk pilotów irlandzkich linii lotniczych. W ubiegłym tygodniu strajk ogłosili piloci w Dublinie, a także we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Protestować chcą również pracownicy w Niemczech i Holandii. Domagają się lepszych warunków pracy, w tym podwyżek. Szczegółowe informacje o odwołanych lotach są na stronie Ryanaira, a irlandzki przewoźnik w Polsce w ubiegłym roku obsłużył prawie 11 milionów pasażerów. 4,5 minuty po 19 w Trójce wiadomości sportowe. W studiu Krzysztof Łoniewski. I błyskawicznie przenosimy się do Krakowa. Tam kończy się pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour. Sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Pędzących kolarzy ogląda Kuba Niedziński. Szaleńcze tempo w końcówce tego etapu, szaleńczy finisz, trzy okrążenia wokół krakowskich Błoń, to jest około 12 km. Do końca jeszcze pozostało około 4 km. Stefan Rossetto, ten, który brał udział w tej długiej ucieczce, postanowił na solo rozstrzygnąć losy tego etapu, ale za jego plecami peleton coraz mocniej pracuje. Tam grupa Team Sky z Michałem Kwiatkowskim na czele oczywiście chce zlikwidować tę ucieczkę, by nie tracić tych cennych sekund. I przypuszczam, że tutaj na krakowskich Błoniach jednak sprinterzy rozstrzygną sprawę. Jest przecież w peletonie Sasza Modolo, jest tam Greipel, który ma także wielki apetyt na wygranie. Kibice tutaj zadawali mi pytanie, czy może jeszcze zaatakować Michał Kwiatkowski, ale nie przypuszczam, żeby to był Michał Kwiatkowski, bo on przecież decydujące starcie ma dopiero przed sobą. Jak mówił wczoraj na konferencji prasowej, on przez te pierwsze trzy etapy chce odpocząć, by zaatakować w górach, gdzie mają się rozstrzygnąć losy tej rywalizacji. A dokładnie przed momentem przejechali tuż koło mnie, przekroczyli linię mety. To oznacza, że do zakończenia dzisiejszej rywalizacji pozostały jeszcze 4 kilometry. Dziękuję. Z trasy Tour de Pologne relacjonował Kuba Niziński. Na sportowe emocje zaprosił Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Z Krakowa niedaleko na Górny Śląsk, tu w Gliwicach właśnie zaczyna się druga połowa meczu Piasta z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania z kompletem punktów. Po pierwszych 45 minutach już żadna z nich kompletu nie ma. Mamy remis 1-1. Prowadził Piast po golu Walencji, wyrównał Tuszyński. Oglądamy dobry, szybki mecz. Gorzej sezon zaczęli piłkarze Legii, że nie wspomnę o europejskich pucharach. Dziś będą chcieli przełamać się w meczu z Lechią Gdańsk. Do wtorkowych wydarzeń na Słowacji wraca Sebastian Szymański. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy nam siedzi to, że nie awansowaliśmy, bo każdy z nas bardzo chciał awansować, ale mamy przed sobą jeszcze wiele spotkań, mamy przed sobą teraz mecz z Lechią i musimy się jak najbardziej skupić na tym, żeby jak najlepiej wypaść i wygrać spotkania, a później będziemy się skupiać na następnych spotkaniach. Myślę, że cała drużyna jest tego samego zdania, że wystarczy na razie tylko skupienie na tym najważniejszym spotkaniu. Mecz w Warszawie od 20:30. Kończąc wątek piłkarski, musimy wspomnieć o decyzji Łukasza Piszczka. Dziś ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Wspominał o tym przed mundialem. W kadrze rozegrał 65 spotkań, uczestniczył w Mistrzostwach Świata i aż 3 razy w Mistrzostwach Europy. A propos Mistrzostw Europy, to w Wioślarskich w Glasgow po złoty medal popłynęła nasza czwórka podwójna pań. W składzie Agnieszka Kobus z Zawojska, Marta Wieliczko, Katarzyna Cilman i Maria Springwald. Posłuchamy tej ostatniej. Bardzo jesteśmy zadowolone z tego, co osiągnęłyśmy. Jest to pierwszy medal złoty dla czwórki podwójnej kobiet. Więc tym bardziej nas to cieszy. Rzeczywiście od startu płynęłyśmy z przodu i z dystansem ta przewaga się powiększała. Skończyło się tak, jak chciałyśmy, więc jesteśmy bardzo szczęśliwe. Gratulujemy. Medal kobiecej czwórki podwójnej nie był dziś jedynym dla Polski w Glasgow. Po brązowe popłynęły jeszcze czwórka podwójna mężczyzn i czwórka bez sterniczki kobiet. Kończymy tenisem też kobiecym. Po korcie w Waszyngtonie ugania się właśnie Magda Linette. W ćwierćfinale turnieju WTA mierzy się z Doną Vekić i niestety to Chorwatka wygrała pierwszy set 1-1, w drugim także ona prowadzi 5-2. Na mapach synoptyków ostrzeżenia przed burzami mogą być gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. W nocy na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni. Jutro trochę odpoczynku od upałów, od 25 do 28 stopni. Przelotne opady deszczu zagrzmieć może na południu, w centrum i w regionach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 5 sierpnia filet z łososia jakość z natury Carrefour kosztować ma 24,99 za kilogram, a artykuły firmy Kerwer bez VAT. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje.

Dla mnie absolutni bohaterowie wczorajszego dnia. Dziś wszystko będzie inaczej. Anna Gacek. Dzień dobry. Piotr Metz, tak. Dzień dobry, Ralf Kamiński, dzień dobry, będzie z nami prowadził pierwszą część listy dzień osobistej. A jest mi bardzo miło. Spotykamy się w naszym wspaniałym studio na tegorocznym OFF festiwalu. To może zaczniemy od przedstawienia, że przy Myśliwieckiej 357 Agnieszka Łukasiewicz w naszym wozie radiowym Wiesław Szala i od razu zapytamy Ralfa, co zobaczył i co mu się podobało. Wczoraj zobaczyłem The Como Mamas, czyli takie po prostu z południowej Caroliny. Mam nadzieję, że się nie mylę. Trio gospel takich starszych pań. To bardzo ciekawe w ogóle było takie umiejscowienie ich na OFF festiwalu. MIA i Joe Hopkins to były takie główne osoby, które zobaczyłem wczoraj na tym wspaniałym festiwalu. Jak jest ci? Kiedy jest ci lepiej na OFF-ie? Kiedy występujesz? Bo byłeś naszym gościem chwilę po zejściu właściwie ze sceny głównej. Rok temu to było? Tak, to było rok temu. To był mój pierwszy raz w Trójce i dzisiaj taka rocznica. Moja anniversary, więc tak, to w zeszłym roku. No powiem szczerze, że bardziej czuję się na luzie, jak tak sobie tutaj chodzę i tak chłonę tą atmosferę, bo tak właśnie jak mówię i tak rozmawiam ze znajomymi, że atmosfera na OFF festiwalu jest najlepsza ze wszystkich festiwali w Polsce. Nie uwierzysz, bo nie umawialiśmy się, ale powiedzieliśmy dokładnie to samo do siebie jakieś 5 minut temu. Że mimo wszystko OFF jest inny. Jest inny, jest inna publiczność. Taka publiczność bardzo nastawiona na słuchanie muzyki. To jest chyba najważniejsze. Taki trochę ten lansik festiwalowy gdzieś tam schodzi w bok. Więc dużo jest właśnie z takich osób, można powiedzieć, starszych. Dużo ludzi z dziećmi, więc to też jest fantastyczne. Ale wszystko jest jakby skupione i wokół muzyki. Jeden z moich kolegów nawet użył takiego sformułowania, było wczoraj bardzo późno, więc może ono było usprawiedliwione, nie wiem, czy mogę je powtórzyć o tej porze, bo ono jest dość okrutne, ale myślę, że trochę podsumowuje to, o czym mówimy, że tu wszyscy uśmiechają się szczerze. Też mi się tak wydaje, że się wszyscy lubią. To powiedz jeszcze, czy David Bowie na twoim t-shircie to jest dla Aurory, która śpiewa Life on Mars? Nie wiem, czy dla Aurory, ale David Bowie to jest mój król, więc staram się nosić jak najczęściej ten t-shirt, no i tylko go piorę i noszę jak najczęściej. Czy kiedy jesteś na takich imprezach, gdzie tyle się dzieje, gdzie tyle można zobaczyć, jest w tym też coś, co chłoniesz? Jest w tym też jakaś dawka inspiracji? Bo przecież cały czas jesteś w tym ruchu. Rozmawialiśmy przed chwilą, że widzimy się też za tydzień w Trójmieście, jesteś częścią Męskiego Grania. Rozmawialiśmy po cichu o tym, że tworzą się idee i pomysły na kolejną płytę. No więc właśnie, czy kiedy wracasz z takiego OFF festiwalu, obok przygód, miłych spotkań, rozmów i tak dalej, jest w tym też jakieś bogactwo? Przede wszystkim te festiwale, wydaje mi się, gdzie jest muzyka alternatywna, gdzie są wykonawcy, którzy nie do końca są też mi znani. Polega to na tym, żeby właśnie zachwycić się kimś nieznanym i odkryć coś dla siebie. Ja na przykład to najbardziej lubię w muzyce. Chodzić na koncerty, na które nie do końca znam i być po prostu zaskoczonym przez tych wykonawców. I tutaj OFF festiwal znów wygrywa, prawda? Bo najczęściej znamy połowę wykonawców. Druga połowa jest niespodzianką i ja mam zawsze jakieś takie poczucie, że mogłem coś stracić na przykład. Czegoś nie zobaczyć, prawda? Myślę, że i tak ten line-up jest tak dobrze poukładany, że jest szansa, żeby się gdzieś dłużej zatrzymać. Więc to na pewno jest łatwiej niż na openerze. No i jeszcze powiedziałeś to zdanie, nawet niechcący trochę, bo było częścią większego wątku, że to jest festiwal, gdzie chodzi się na koncerty. Dokładnie tak, że tutaj jest koncerty, strefa gastronomiczna jest na trzecim planie. Ralf Kamiński. Ale zjadłeś coś wczoraj? No pewnie. Ralf Kamiński i najlepsze podsumowanie tegorocznego OFF festiwalu, jakie do tej pory słyszeliśmy. O, przygotowałem się wcześniej. Gramy raz jeszcze zespół, który mnie z kolei najbardziej się wczoraj podobał. Thank you. A już jesteśmy na antenie. Chyba jesteśmy na antenie. Tu jest w naszym plenerowym studiu, jak Państwo słyszą, bardzo wesoło i co Państwo również usłyszą, mam nadzieję, to warunki atmosferyczne, jakie nagle się zmieniły bardzo. Zmieniły się tak, że troszeczkę nie słyszymy w tej chwili Warszawy, natomiast w tej chwili, proszę Państwa, to nie jest deszcz, to nie pada, to leje, po prostu leje. Ale wszystko wskazuje na to, że jest to nagły atak deszczu, który za chwilę przestanie. To było imponujące, jak spod sceny zniknął ten tłum, który tam był w przeciągu paru sekund. Bardzo sprawnie zniknął. Chwalimy bardzo nasze wyjazdowe studio za to, że od deszczu nas akurat osłania. Różowy kolor jest ulubionym kolorem zespołu The Wilderness by the Trail of Death. Konrad i Autry są... Konrad i Autry są w tej chwili naszymi gośćmi. Porwali na nasze trójkowe... Hi guys, we are on air at the moment. We know that pink is your favorite color. That's all we know now, right? Yeah, well, pink and blue. Pink and blue. We don't have blue ponchos. We just have pink. That's fine. Pink is great. Yeah, zaopatrzyliśmy ich przeciwdeszczowe peleryny trójki różowe. Ku naszemu zdumieniu to jest ich kolor. So, yeah, it's great to be here and hang out. Who's your favorite band so far to have interviewed? Like, who is interviewed? Who's the best? That's a tough question. Is it? It why? Is. Because of the number of the interviews. Yeah. Oh, really? Yeah, so, yeah. You've asked big guns here, so there's plenty to choose from. Peter, pick one. Have you done Insane? Have you done MIA? You mean at the festival here? Yeah. Ah, okay. Are you going to do Warsaw Village Band? Yes. Oh, that's pretty cool. I love them. Yeah. Oh, we love you too. We love you too. Proszę Państwa, chyba musimy trochę się wtrącić z tłumaczeniem. Musimy przede wszystkim opowiedzieć to, czego nie widać w radiu, a co się tutaj dzieje. No to opowiedz. Przez to, że nasze wyjazdowe studio trójkowe ma ogromną szybę, przez którą widać główną scenę festiwalu, można przez nią rozmawiać, pokazując na telefonie. Pan pokazał Facebooka przez szybę. Nie wiem, czy to jest legalne. Co tak, widziałem, co jest, ale nie chcę tego opowiadać. Nie chcę tego opowiadać. Tak, jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili na antenie, przypomniał Konrad z zespołu. I te wyznania miłości muszą się w tym momencie skończyć. Okej, back to you guys. No, you're more interesting, definitely. Okay, so, talking about favorites, what's been your favorite festival experience, like, ever? Well, it's quickly becoming this one, because this has been kind of crazy. This has been fun. First we got here, and then the airplane started buzzing our dressing room. The airplanes. And then we're given something called bison grass wine. I don't think it's wine, actually. Vodka. Which I think has more grass than bison in it. But that's apparently... I can totally feel the grass. Yeah, I can feel the grass. So, I think this is going to be my favorite festival. So that's the best grass you've had in your life, right? This is not my first time in Katowice. Okay. Oh. Yeah, I had 3 days here visiting a friend. So I've hung out and I was like terribly unimpressed. And I thought Katowice is not going to be a very fun town. And then I get here and like, this is... She's local. Yeah. And I'm like, don't say that. She's local, really be warned. I'm having a great time, so... Yeah. Przetłumaczymy. Przetłumaczymy. We'll translate. Zapytałam o to, skoro wypytali nas o nasze ulubione dziennikarskie doświadczenia festiwalowe i nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Zapytałam, jakie jest ich ulubione doświadczenie festiwalowe w dziejach i powiedzieli, że szybko ulubionym festiwalem w dziejach zespołu And You Will Know Us By The Trail Of Dead jest ten właśnie festiwal. Zaczęło się od tego, że weszli do swojej garderoby. Okazało się, że za ich plecami lądują i startują samolot. O czym nie wiedzieli. Tak jest, ponieważ mamy tutaj lotnisko. Później zostali poczęstowani winem, które nie jest winem, a bardzo słynnym narodowym trunkiem, który także szalenie przypadł im do gustu. Nie jest to pierwsza wizyta naszego gościa w Katowicach. Poprzednim razem był pod mniejszym wrażeniem, a teraz jest po prostu zachwycony. I'm pretty sure I didn't say any of that. You said it all. But what you did is tell us your upright best story. Ah, okay, yeah. So, yeah, I was an upright bass player in high school, and that was my instrument. I was first year upright. So. And you broke in it, and you broke your arm. I dropped it. And something else, it fell over, and the neck broke, and I had to go back to the next day embarrassed and say, yeah, I broke my upright bass. Ja muszę Państwu opowiem, co się stało, dlatego że... Bass is my first instrument. Also, it's my last instrument. I actually could not... continue playing upright bass because it couldn't fit in my Suzuki Samurai, and that was my first, second, third, fourth, and fifth car. But I realized that playing bass in this band, we don't need an upright bass. Me and Conrad are the, I guess... We're upright. We're upright. We're upright enough. We're the two that switch between bass. He also does guitar. He does everything, but bass is me and him. Mm-hmm. You know, so I'm glad that you brought that because it's on our rider. Yeah. And I'm glad that every interview has so far had an upright bass in it. Yeah. I'm happy with that. Let me have a go at it. You go. To jest historia kontrabasu, który stoi w naszym studio. Kontrabasu, który czeka na sesję panieneczek. Sesja po 21. Sesja będzie krótka, ale będzie miała swoje postscriptum, które jeszcze opowiemy. W tym momencie kontrabas i mam nadzieję, że zespół panieneczki nie słucha w tej chwili trójki. Przesunął się, powiem delikatnie. Okazało się, że to pierwszy instrument zarówno Konrada, jak i pana Autry. W przypadku Konrada było troszkę gorzej, dlatego że on na studiach upuścił kontrabas, który się złamał i w dodatku złamał mu rękę, więc od tej pory jego doświadczenia z tym instrumentem nie są mile widziane. Natomiast jego kolega mówi, że to był jego pierwszy i ostatni instrument, tylko dlatego, że nie mieścił się do jego samochodu Suzuki. Miał 4 kolejne samochody tej marki i do żadnego kontrabas nie wchodził. I think that's it. Wait, is it my turn now? I want to translate that for all of our German listeners, okay? Yes, please. Dann muss ich mein Freunde denken und mein Blick in ihre Blicke senken und frage jeden still allein, bist du noch mein? That's not true. Yeah. And we know what you said. Oh, good lord. Okay, du kannst Deutsch sprechen. About, like, our, the record. Like, we're being silly, but I feel like we're trying to be fun. Yes. We're having a good time. We're trying to be friends here. Everyone likes it. First of all, we're happy to be in Poland. We haven't been here for like 4 years. Very happy to be back. I was here last year, but... But we haven't performed as a group, as a unit, in 4 years. Ariel Pink, Warsaw Village Band. Why does it feel like 2 years? You know, because I don't know, is it the altitude, or what is it? It felt like 2 years ago that we played in Warsaw at that crazy venue. It was 4 years ago with the Coat Hangers. It was 4 years ago, yeah. Shout out to the Coat Hangers, shout out to Warsaw Village Band, huge influence on the band. Ariel Pink had breakfast with that crew this morning. There's Brian Jonestown Massacre. How was that? Fantastic gig last night. Which is my favorite gig so far here. Absolutely fantastic. They played the main stage. They were absolutely fantastic. I won it all. No, I'm not gonna say anything disparaging about them. Mean about that band. We are all fans of all each other. That's the beauty. I love music. And I did music. Why are these people telling us? Because they are telling you that you need to go because you are playing a show, I guess. We feel like we haven't even started to talk. Yes, but you are on stage at 8, I think? Yeah, so it's 7:34. Yeah, and you really have to go. 25 minutes from now. We have some time. Yep, okay. We're going to hang out. Let me translate what you just said. Są za przyjaźnieni z zespołem Brian Johnston Massacre. Są wzajemnie się popierają. Bardzo żałują, że nie widzieli ich występu wcześniej. Byli tu 4 lata, jeżeli chodzi o granie na scenie. Wydaje mi się, że to było 2 lata temu, ale to naprawdę było 4 lata. Są zaprzyjaźnieni z kapelą z wsi Warszawa. Warsaw Village Band Uprooting, one of my favorite albums of all time. Znakomicie Państwo wiedzą, co to za zespół. A poza tym jedliście śniadanie z Arielem Pinkiem. Good times, right? Great times. Yeah, it's really nice being back here. Especially with the rain. This is going to be exciting. One question. Sometimes in European festivals as well as North American festivals in the United States of Soviet Russia, we also have this issue with weather. Is there an issue with weather when it comes here? Is there like an issue? Do they shut the... Someone said this is the first time it's rained in 2 years. Here? Yeah. We try to count, actually. I try. This is the 13th time of this festival, and I can recall 3 times when it rained in 13 years, so it's fantastic. Wow. We brought the rain. Yes, you did. Cool. I think you should go. You can come back after the show. You can come back after the show. Please do. Please do. We won't touch that again, but I think it's in a good spot right now. We're here until 10, so please come back. Okay, cool. You can tell us, did you enjoy... Can I bring my Prophet 12 instead of this Juno DS? We'll work with the Juno. We'll make the Juno work. Okay, wait. The DS and... Could we conceivably, between me, you, and Jason, we can do a song. We can do a song, right? You can do a song after the girls. The girls are playing nine something. At 9, then you can do with a session. With the girls? That's a tough question because who are these girls? That you Polish know? Band, Panieneczki. Polish girls. It's like the Warsaw Ghetto Band in a way. The Warsaw Ghetto Band. It's in a way they you play. Call them they the play Warsaw in folk. Ghetto Band. The folk. They play folk music mixed with electronic. Is village and ghetto? They mean the no, same sorry, thing? That's my mistake. That was a sorry, slip? Yeah, yeah, okay. That was. Slip. We'll explain later. I think that since this is a very small space, it won't be possible. There is 5 of them. Yes. Well, that's fine, but we do have to go now, apparently. But thank you so much. She's thank waving so her. We're very happy to be here. Have a great show, guys. Thank you for having us. This is exciting. Thank you. Thank you so much. Bye. Szanowni Państwo, zespół zostawił za sobą coś w rodzaju ostatniej części swojej nazwy. Wymusił na mnie pomyłkę, która była ryzykowna, choć pomyłka po prostu skojarzyła mi się z tytułem piosenki Stevie'ego Wondera, ale nie będę się już więcej tłumaczył. Może posłuchajmy, jak grają. Tak, myślę, że to jest najlepsze zamknięcie tego niezapomnianego wywiadu. Nie możemy powiedzieć, że już nie pada, ale za chwilę nie będzie padać, moim zdaniem przynajmniej. Też tak myślę, na pewno możemy powiedzieć, że zbiera się powoli tłum pod sceną główną. My jesteśmy po prawej stronie od tej sceny, tutaj za chwilę zespół Turbo Negro. Już poczuliśmy drżenia. Tak, no i już poczuliśmy te festiwalowe emocje, ponieważ z tego, może co... powiedzmy o tych drżeniach, bo nasze studio w pięknym kontenerze od województwa śląskiego jest bardzo dobrym przekaźnikiem tego, co dzieje się w niskich rejestrach na dużej scenie. Tak. I nigdy nie wiemy, kiedy nastąpi ten pierwszy moment, kiedy odczujemy. Można powiedzieć, że zanim usłyszymy, to poczujemy, że coś dzieje się. I myślę, że jesteśmy pierwszymi, którzy wiedzą, że naprawdę się zaczęło. I teraz możemy Państwu powiedzieć, że się zaczyna. Przed chwilą z przerażeniem sprawdzaliśmy naprawdę, o której nasi goście występują na scenie. Okazało się, że nie wiem, prawdopodobnie mieli może jeszcze jakąś jedną rozmowę. Ewentualnie coś w rodzaju soundchecku, bo grają dokładnie prawie za godzinę, o 20.45 na scenie leśnej chyba. Tak, na scenie leśnej. W tej przemiłej i bardzo spontanicznej rozmowie właściwie nie udało się zamieścić rzeczy nadzwyczajnie merytorycznych, czyli powiedzieć, że grają swoją znakomitą płytę Source Tags and Codes z 2002 roku. Skutecznie uniemożliwili zadanie jakiegokolwiek pytania. A na przykład szykowaliśmy się, by zapytać ich o to, jak to się stało, że w tym 2002 roku podpisali kontrakt z bardzo dużą wytwórnią Interscope i podpisał ich sam słynny Jimmy Iovine, legenda właściwie branży wydawniczej muzycznej, a podpisał ich dlatego, że kupił sobie na lotnisku ich poprzednią płytę i powiedział, nie wiedział co to jest, nie wiedział kto to, po prostu spodobała mu się okładka i nie słuchał niczego innego i po prostu powiedział, sprowadźcie mi tych chłopaków, chcę tych chłopaków u siebie. Dodajmy, że Jimmy jest takim trochę Leonardo da Vinci branży, bo on oprócz tego, że awansował potem na szefa wytwórni płytowej, dotykał własnymi rękoma studia, bo był jednym z najwybitniejszych fachowców na przykład na steringu i tak dalej, więc on słyszy, on naprawdę słyszy i wie, o czym mówi. Przy okazji naraził trochę zespół na to, że zespoły indie nie nagrywają dla Interscope, prawda? To nie jest ta bajka. Nie wiem, być może oni zmienili coś w branży w ten sposób, ale podobno początkowo było różnie. Chociaż z drugiej strony podpisywali się w czasie, kiedy wytwórnie płytowe, tak jak 10 lat wcześniej w Seattle, tak teraz znowu wiedziały, że jeśli coś zarabia wielkie pieniądze, to są to właśnie zespoły gitarowe. Po Nowym Jorku, zespół jest z Austin, ale po Nowym Jorku chodziły wtedy plotki między młodymi zespołami, kto zdobył pierwszy milion od wytwórni tak gotowej, nieważne czy był to zespół dobry czy nie, chodziło tylko o to, że nieźle wyglądają, grają smutne piosenki na przesterowanych i głośnych gitarach i są to 3-minutowe utwory i już kontrakt był w kieszeni. Jesteś okrutna, ale to było znakomite podsumowanie takiego momentu w branży, kiedy okazało się, że można zapakować wszystko. Tak właśnie, ale pragniemy podkreślić, że zespół And You Will Know Us By The Trail Of Dead nie jest częścią tego brania na chybił trafił, tak o tym powiedzmy. To jest wspaniała płyta, już wczoraj o tym mówiłam w audycji, widziałam ich wtedy, w 2003 chyba roku, kiedy grali ją na żywo i jest coś naprawdę wspaniałego w tej ścianie gitar i w tym, jak to wszystko brzmi selektywnie, jak ciężko mówić przy takim natężeniu hałasu jednak, jak elegancko, ale rzeczywiście w tej selektywności jest jakaś myśl i coś takiego, co sprawia, że zawsze gdzieś przebije się też muzyka. Naprawdę melodia właściwie, naprawdę niezapomniana płyta. I bardzo się cieszę, choć teraz jak o tym myślę, to można było to wydedukować, że jak się okazuje podziwiają i przyjaźnią się z Brian Johnstone, bo rzeczywiście oni mają coś podobne muzyczne myślenie, czy podobny muzyczny kosmos, jeżeli o to chodzi. I nie wiem, czy się zgodzisz, ale pomyślałem sobie właśnie teraz, jak o tym rozmawialiśmy, że wcześniej w czasie rozmowy o Rafie Kamińskim chwaliliśmy Off Festival za inność i za to, że to jest troszkę inaczej. To jest idealny zespół na ten festiwal. O tak, i co więcej, jest to także idealne nastawienie na ten festiwal. Oni są tak wyluzowani, tak dziewczyny, które pomagają nam tutaj przy pracy, przy przyprowadzaniu wszystkich do naszego plenerowego studia mówią, no będzie trochę później i trochę później, bo są takimi gadłami, że jeszcze mają poprzedni wywiad i jeszcze nie zdążyli. A początkowo było niby bardzo trudno i punktualnie o 0-0 i nic się nie da z tym zrobić. A przecież zaczęli od tego, że z każdą godziną wydaje mi się, że tu jest najfajniejszy festiwal, na jakim gra. I trzeba Arturowi to chyba przekazać. I trzeba przyznać, że mogą mieć rację. Mogą mieć rację. Przynajmniej z naszego punktu widzenia my się zgadzamy. No to słuchamy. certainty. Roam your home in dreams of faded out of reach. Remember all the bad dreams, not far from reality. Would you ride again for me? When you the line before, and just how long it take for you to understand where your feelings stopped and writing began. Convince yourself to take control, play to the hill, this unlikely role. Remember all the bad dreams, not far from reality. Would you ride again for me? And who bade you stop this living art? Have you forgot just what you are? Had to write. If heaven sent you downstream, where banished eyes have been, would you smile again for me? Me. Nasi wspaniali goście walczyli w naszych słuchawkach z Turbo Negro, którzy przyciągnęli z powrotem nas pod scenę po deszczu, mimo że chyba jeszcze troszkę kropi. No, ogromny tłum, który myślę teraz będzie rósł z każdą minutą. Tak, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że na naszych oczach zaczyna się i zapowiada się wspaniały festiwalowy wieczór, wspaniały drugi dzień OFF Festiwalu. A my mamy dla Państwa niespodziankę, bo jutro w jednym z naszych dwóch kontenerów będzie specjalny koncert dla 10 słuchaczy Trójki zespołu Panieneczki. Wywieszamy w naszym studio na zewnątrz, na szybie, listę, na którą można się wpisać, jeżeli ktoś z Państwa nas w tej chwili tu na festiwalu usłyszy. Proszę wpisać swoje nazwisko, jest tylko 10 miejsc i oczywiście kto pierwszy, ten lepszy, a Panieneczki jeszcze dziś zagrają jeden utwór w naszym studio po 21.